Rosalinda, si vas a la playa, si fueras a ver el mar, cuidado no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. Cuidado no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. La blanca arena de ayer está llena de alquitrán. Las dunas que el viento batía son de plástico y carbón. Y huelen mal como avenidas, aquí vinieron huidas en lodo y putrefacción. Las aves vuelan heridas y otras al suelo caerán. Pero en verdad, Rosalinda, en fábricas que allí ves, el obrero logra respirar, envenenado una vez más lo que más hay de estar y de. Pues los que mandan el mundo tratan de seguir ganando, lo mismo matando a aquel que muriendo vive trabajando. Ten cuidado, Rosalinda, si vas a la playa, si fueras a ver el mar. Cuidado, no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. Cuidado, no se resbale tu pie de chiquilla en la orilla sucia del mar. En Valdecaballeros van haciendo una central que para algunos es nuclear, más para muchos es mortal. Vaixamos a música de Luis Pastor, que o despedimos aí un momentiño, pero ahora saudamos a outro poeta tamén, non? Sí, poeta, escritor, en fin, pero un poeta empedernido. Vamos a falamos con... O viaxar e o ler é a súa vida. Xosé Carlos Ulloa, non? Xosé Carlos Ulloa. Moi ben, Ulloa García ou García Ulloa, non sei. Moi boas tardes, Xosé Carlos. Moi boas tardes, querido Armando, querido Xulio. Moitas grazas por atendernos e perder un minutinho connosco para falarnos algo non somente de Galicia, senón tamén da túa creatividade. O privilexio é meu, pois, estar no aire con vosco. Moitas grazas. Sí. Bueno, eu dixen, Xosé Carlos Ulloa García ou García Ulloa, o que sea certo. Está ben, é o primeiro. É o primeiro. Xosé Carlos Ulloa García. Ulloa García. Sí. No, é que en algunhas intervencións e no Facebook poñenche o revés. Por iso eu quería puntualizalo. Bueno, comezamos. Primeiro dándoche os parabéns por estar connosco e porque, bueno, a túa creatividade vai en aumento, non? Sí, hombre, e tanto. Bueno, a ver, intentámolo. Para min, dende logo, escribir, pois é unha das tarefas máis relaxantes, non? Uh-huh. Sumamente gratificante. Por eso, bueno, pois intento, sempre que teño un anaquiño de tempo libre, pois adicarme ao que me gusta, de verdade, non? Transmitir esos sentimentos que temos cada un de nós, pois guardados, porque eso é a poesía, non? Eu penso que todo mundo ten alma de poeta. O que pasa que uns atrevémonos a escribirlo sobre un papel e outros non, pero todo mundo temos almas de poeta, non? A min concretamente, pois, reláxame un montón, é unha das terapias sumamente gratificantes que teño. Uh-huh. Intento sempre que podo, pois, escribir. Porque dices ti que viaxar, leer e escribir é a túa pasión, e ademais que se aprende moito. Dende logo que sí, para min a mellor universidade, aparte, non? Da universidade como tal, por suposto, non? Porque pasamos por ela, pero eu donde máis aprendín, dende logo, eu teño moitas, teño moita cultura, entre comillas, autodidacta, non? Sí. Quero dicir que adquirín, pois, viaxando, eso non lo ensinan nas aulas, nos libros, nas lecturas, eu penso que todo mundo temos unha bagaxe, non? Un pouco, bueno, de lecturas, non? E aí, bueno, pois vamos enriquecéndonos, non? Sí. Para mí sempre foi unha das pasións, non? Eu penso que para ser escritor hai que ser un gran lector. non? Eso é o primeiro. E para ser poeta non hai que solamente saber ler nos libros, hai que saber ler pois paisaxe, por exemplo, na lúa, no sol, na paisaxe, nos ollos da xente, nunha expresión, nunha mirada, non sei, hai que na vida mesma, non? Porque a poesía é vida mesma, penso eu. Sí, ti tamén participas e formas parte da NPG, da nova poesía guitirica, non? Sí, tamén inda hoxe acabame de dar unha sorpresa que acaban de publicar, bueno, pois unha poesía, unha das últimas poesías que escribín, na gaceta esta, non? Da nova poesía guitirica, non? E ademais fixome unha artistaza que temos ali, unha, bueno, pois unha caricatura que ya quero agradecer a Isabel Pardo dende as ondas, dende logo. Bueno, non sei se fusilalo moito ou apretalo, pero teremos que pedirlle que en algunha ocasión Xosé Carlos nos recite algunha das súas obras, non? Algún dos seus poemas, non? Pois non hai, non habería ningún problema, podo recitar calquera delas das últimas, o que pasa que ahora pillastesme así un pouco de sorpresa, non contaba con elo, pero eu digo que en algunha ocasión vamos a pedir cho a fusilar cando que irades, sería un gran placer, pero claro, continuamos falando da túa trayectoria agora mesmo. Bueno, ti participas, eu acabo de dicir al momento que na NPG, pero tamén desplazaste, me parece que as vosas relacións cos portugueses tamén ten moitísimo tamén, que ver, ten, ¿no? Moito que ver, sí. Sí, mirade, pois aproveito para deixalo aí, non, no aire. O ano pasado creamos Sancho Boán, o poeta o rei dos sonetos, como lle chamo eu, un poeta de chantada, gran amigo meu, porque eu nacín, aínda que nacín en Lugo cidade, eu considérome, bueno, as miñas raíces están en Taboada, non? Porque meus pais ambos os dous naceron alí, obviamente, non? Bueno, eu crieime alí, non? E sempre digo que son de Taboada. Bueno, pois temos gran amizade, e o ano pasado creamos a Irmandade Poética Artística Galaico-Lusa, non? Pretendemos con ela unir os dous povos irmáns, non? Tender pontes entre os galegos e os portugueses. De feito, estou coordinando, bueno, con Anxo, con Toño Núñez, que tamén o coñecedes, con Paco Ledo, estamos coordinando pois un libro que estamos recibindo todas as achegas poéticas do outro lado do Miño e deste lado do Miño para formar, bueno, para facer, non, para editar un libro que van levar posiblemente pois un título que estamos pensando en que abranga os dous povos, non? Bueno, queremos ter o segundo acto da Irmandade polo mes de setembro, a ver se é posible, e ali pois xa entregaremos os libros, recitaremos poemas, xuntaremos os portugueses cos galegos, bueno, o que depare o destino. E o 31 de maio a presentación de Lendas e Versos, non? Sí, unha gran, tamén unha gran poeta de Vilalba, que, bueno, editou a través, bueno, eu animeina Emilia Martínez Fuentes, unha gran poeta que, como dicía, que, bueno, que animamos entre todos un pouquiño animousela, máis ben, non? A publicar o primeiro esta ópera prima que para min, bueno, que teño, que me deu o gran privilexio de facer yo o Limiar, non? Porque foi un privilexio, pois, escribir o prólogo dese libro, non? E presentarase Deus mediante, sí, en Vilalba o 31, non serán, sí. Centro Cultural Recreativo de Vilalba, sí. Veo que estades moi ben informados. Bueno, a nosa poesía chámanos, non sabes? E entón, pois, que che iba a dicir? Pois, temos amigos de todos estes, e algúns deles son poetas. E entón, acabamos de recibir precisamente un libriño que se titula Retrancos do meu ser, que acaba de publicar Nieves Fernández Vidueira, unha poeta, unha pastora poeta, que por certo intentaremos, xa que estamos de poesía hoxe, pois intentaremos falar con ela despois de falar contigo, pero aínda continuamos contigo. Hai que decir que a túa poesía ten algún remedo con os nosos poetas antergos. Bueno, vamos a ver, eu penso, eu ata o día de hoxe, bueno, publiquei multitude de libros colectivos, non? Sí. Pero libros propiamente meus solamente teño dous, non? El embrujo e la musa que salió en castellano, que o vou a traducir o galego, a deusa das margaridas musas, non? Eu diría que estes dous libros, non, de versos libres, están escritos ambos os dous, eu penso que por alguén que profesa no romanticismo, non? Que lle gustaría, non, ser un digno herdeiro dos poetas románticos. Ambos os dous enaltecen, penso eu, non? Eso foron as críticas que me puxeron por aí, pois enaltecen o amor e sobre todo a muller, non? Esa criatura tan celestial, tan divina, tan especial, non? Pero creo que en ningún momento intento desatender, xunto coas pulsións do corazón, tampouco quero desatender as pulsións da natureza, porque para min a terra nai é sumamente importante, non? Ajá. E de feito agora estou traballando nun libro a terra galega tamén, non? Ajá. Muy ben. Sí, pues... Pois pues a referencia do amor a en xeral, non? Pero ti, moi reflexado precisamente coa muller, ten moitísimo que ver con os estudos teus que acabas de dicir hai un momentiño, autodidactas. Sí, desde logo que sí, non? Ainda que, bueno, penso que non podemos obviar a ningún escritor as súas bagaxes literarias e de lecturas, non? Eu penso que eu dende cativo encantábame a poesía, sobre todo, e incluso a música, non? A música romántica, a música que con letra que me transmitía algo, non? Porque eu teño moi mal oído, a verdade. E a música, sí, é verdade, teño orella, como digo eu, non oído. Entón, pois, custame moitísimo entender a música en letra, non? Sí. Pero esta letra romántica, esta letra das festas das carballeiras que coñecemos todos aquí na Galicia, non? Pois eso sempre me empezou. Elín tiven a sorte de que caían na mao libros, pois sí, preguntaba desde poetas, pois mira, desde o mellor, desde Safo, recordo, desde sí. A poetisa de Lesbos, non? Pasando, bueno, pois eu que sei, por os románticos todos, por Espronceda, por Becker, por os místicos, incluso ata chegar a xente que me pode levar tres ou catro lustros máis menos a miña idade, non? Pero despois galegos, pois moitísimos, non? Claro. Eu de cativo creo que me sabía de memoria a maior parte das poesías da Gran Rosalía, la grande, ¿no? Sí, la grande, de Curros, de bueno, dos poetas, non? Dos grandes, como digo eu, non? Pero pues, bueno, Y eso reflexas en ese romanticismo que ti dis, que tanto te atrae, que bueno, que se convirte en amor para todo que... Sí. Tamén admiras precisamente a natureza, non? Que acabas de decir, que estás traballando algo precisamente sobre o real, digamos. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Non, os dous libros que estou... Bueno, aparte estou facendo outro tamén, estou compaxinando dous, un romántico e outro da terra, non? Pero os que teño publicado en ambos os dous libros, os fíos que manipulan as relacións entre os amantes, que me preguntabades, non son outros máis que a pasión, que a paixón, non? Sí, claro. Ás veces onírica, ás veces carnal, indudablemente, sí. E van percorrer camiños contrapostos que van dende o amor, o desamor, o que sei, a soidade, as ausencias, a desesperación, a tristura, a melancolía, ou a sentimentos contrarios, non? Pero bueno, sí. Ahí ando loitando con él, o que me sae de dentro. Muy bien, muy bien. Bueno, como el día a poesía es como fraselar sin silencio, ¿no? Sí. Sí, dende logo que sí, moitas veces a poesía fai sufrir, aínda que pareza mentira, porque o poeta como digo eu moitas veces, ou como lles decía, non, a xente ás veces pensade que cando ledes os nosos libros vedenos espidos, non? Sí. Estamos como aí, botamos todo o que temos dentro, claro, non? Sí. Os nosos amores, os nosos desamores, os encontros, os desencontros, as presenzas, as ausencias, sí. É dicir, que nos vades ver o natural, ver como somos por dentro, non? E coñeceredes ata os sentimentos máis íntimos. Eso penso que é a grandeza da poesía do poeta, non? Claro, claro. Bueno, que hoxe non te incomodamos máis, que non che pedimos precisamente a lectura recitada, pero que sí, para vindo vindeira ocasión, como xa temos o teu contacto, pois pues, sí. Para a vindeira ocasión, querido Xosé Carlos, faremos o posible porque os nosos ointes disfruten tamén co teu recitado. Pois, ningún problema. Bueno. Encantado de facelo, encantado de falar con vos, deste trato tan maravilloso que sempre me brindades. Bueno, máis que nada para que quede constancia poder gravalo na nosa humilde radio. Pois cando que irades avisadesme, é un auténtico placer facelo, de verdade. Gracias, José Carlos, e a seguir colleitando moitos éxitos. Pois nada. Muchísimas gracias. Grazas a ti, vicos a Mercedes, a Merchi, María. De verso a verso. Ah, a Merced, a Monse. Monse, sí, Monse. Sí, ainda estive a falar hoxe con ela tamén para que, bueno, co gallo do libro que estamos a intentando editar porque queremos tamén contar coa súa pluma, indudablemente. Vale, hombre. Pois pues apertas, hasta outro momento, José Carlos. Moitas grazas, Armando e Xulio. Un placer. Vamos a buscar un bocadiño de música para continuar o noso programa que temos pensado facer pública un agradecemento. Vamos, sí, señor.